والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق دی آیات کې الله جل جلاله اصل مضمون هغه بیانې چې کم هغه اثبات د توحید دی او نه بي د شرک دا نو اثبات د وحدانیت کوي او نه بي د شرک کوي الله جل جلاله په یو مثال عقلی سره دې مشرکانو ته یو مثال پیش کړي او پاګې سره خبره سمجھاوي چې د دې اسنام او د بوتانو د الله جل جلاله سره برابرۍ او اشتراک دا باطل دی او الله جل جلاله وحده لا شریک دی او دا غش سره شریک نشته نو اللہ فرمائی والله فضل بعضكم اللہ فضلت ورکڑ دے بعضكم بعض دستانسو تا على بعض فبعض نور باندے فی الرزق پرزق بعض تا اللہ جل جلانو کلو رزق ورکڑ دے فراق رزق ورکڑ دے بعض خلق اغداتی شیعی چه کم ورکڑے مدد رنگی نور صلاحیتنا گورا خلکت کے بعض سوا بعض کم عقل کے بعض کم بعض سوا صحت کے بعض سوا بعض بیمار حسن کبرا علم جہل ہر اعتبار سرا کم ورکڑا اللہ تلا چدا نپا علی کے اللہ جل جلال ہو بعض تپذیلت ورکڑ دے پا بعض بانے انسانیت کے دا تپاوت په منظر باندې راضي او مونږ ته استغفاري هر اعتبار سره صلاحيت اعتبار سره او رزق او د نعمت اعتبار سره الله باز وجود کړی دی او بازي کته کړی دی د جون لګي دی او مسلې تفصیل څخه خرستو اغه اعتراض ورپسې الله وضاحت کوي تفصیل خاص بیانې چې فمل الذين اغکسان فضلوا چی اغیی تا فضیلت ورکڑی شوی دے پرزک و پمال کی نو براد دی نو ندی دا کسان براد دی ورکون کی رزک هم دا مال خپل علاما اغ غلامانو تا ملکت ایمانو هم چی دا دی خیل آسونی مالکان شوی دی فهم فیه سوا چی دا دی دا غلامان او دا اصل مالکان پا دی مال کی برابر شی نو دا سکار با اللہ وی دیو کی تا اس کا ممال در کڑے بازی میں برکڑی دی او بازی میں اکتا کڑی دی او ورکلا طول از ہمارے طرح پڑا دا ستاسو سے ذاتی کمال لدے خو بیام پتاسو کے آغا انسانان چه چاہتا دا مال او دا رزق زیادتا ورکڑی شوی دا نو دادو دا غلام او دادو نو کر دے دا سے نکی چې دې ځان سره پوره پوره دې مال کې شریک شي او دا مالک او دد نوکر او غلام په مال کې دوان برابر شي دا چې به وکي نو الله فرمایي چې تاسو حقيقي مالکان دي انسان هم نه دونکې د حقيقي مالک نه مجازي مالکان دي تاسو ته چې کوم شی ملو دې اصل مالک دې دې مادر کړې دې فضیلت سیواواله مادر کړې دې حقيقي مالکان نه تاسو مجازي مالکان دي او دا ستاسو غلامان ندی خو ما غلام کړی دي دا مجازی غلامان دي نو چې تاسو مجازی مالکان دا خبره نه برداشت کوي چې مجازي غلامان ځان سره په خپل ملک کې برابر کې او شریک کې نو هغه حقيقي مالک چې د هر څه مالک دی او دا هغه سره شریک نشته نو هغه سره تاسو د هغه د مخلوقات او د بوتان دا ولې د الله سره برابر و خبرم ځان درانه تاسو مجازي مالکان د ځان سره مجازي غلامان په خپل اموال او غیره کې شریکول نغواړي نو تاسو دا ولې زیاته کوي چې د هغه الله سره چې کوم حقيقي مالک ته دا هغه سره د هغه مخلوقات چې بالکل د هغه مخلوقات دي هغه د هغه سره تاسو څنګه شریک ګرځئ په خپل رضان د پر یو خبر د نه برداشت کوي نو هغه خبر د الله د پر ثابت وي دا خو تاسو عقل رضان د پر نه تسلیمي نو څنګه د الله جل جلاله د پر دا خبره کوي چې دا بوتان د الله شریکان دي او دې د پرم برخه کوي او دې د پرم قرباني کوي او دې ته عبادت کوي دې ته کته کېږي برکېږي دې څنګه د الله سره شریک وي نو په دې مثال سره مقصود مشرکانو ته دا خبره سمجاول لي چې شرک ستاسو د عقل مطابق دا باطل دی کته تاسو سوچو کې نو ستاسو عقل باندې خبره تسلیم نه کیږي دا بوتان د الله سره شریک دي نو لہذا د دې شرک نه واړی اپا بنعمت اللہ یجحدون آیا تاسو دا اللہ دا نعمت نا انکار کوئے سمت لب دا خبر ثابت شو چی دا اللہ شریک نشتنو اللہ متفرد بالانعام دے انعامات تاسو بندی چا کر دی اللہ خلا کر دی اقلی طور دا ثابت شو چی اللہ سر شریک نشتن دی مثال خبر آجا نچکل اللہ متفرد بالانعام دے انعامات صرف دا اغد پر دی نو عبادت هم صرف د چا پکار دی د الله پکار دی نو چې کله تاسو عبادت صرف د الله د پاره نه کوي بوتان شریکوي نو ګویا کې دا انعامات هم تاسو صرف د الله د طرف نه غنای چې کوم پتا سبحانه دي صرف بوتانو د پاره طرف غنای ذکر هغه د پاره نظر نیاز کړ نو لہذا نعمت الله دی او تاسو چې الله سره شریک ګرځوي نو ګویا کې دا نعمت صرف د الله د پاره نه غنای نو اپا بنعمت اللہ اجہدون آیا دا نعمت دا اللہ تعالی نتا سو انکار و جہود کوئے حالانکہ عقلن دا شرکم باطل لے لہذا چی شرک باطل لے نو انعامات دا بچہ دا طرف اکیدلم سری باطل لی لہذا دا اللہ دا نعمتون نا انکار ندے بکر عبادت ہم صرف دا غد پارا دے او نعمت ہم صرف دا چاہ دا طرف دے دا غد طرف دے دا خود آیات چې د کومې مسلې د پر راولې شوې دي ځکه دا د هغه مقصد او ظاهري مطلب او ماته اوس ته بیان کړو اوس راځه په دې آیات کې د یو بلې مسلې تفصیل لې الله ابتدا کې وې اشارتن ا مسله صراحتن هغه د پر نه راولې شوې خو اشارتن ذکر دا ابتدا د آیات کې الله فرمایل والله فضل بعضکم الله بعضو ته فضیلت ورکړې ده پر ځکه په بعض باندې نو پتاو لگی دا چه کم خلق دا نعره لگی چه مساوات قائمو الغوالی مالی مساوات قائمو الغوالی و غریب و مالدار یو شان کولو والی دا خبر باتل دا کائنات فطری نظام دا اللہ پیدائشی نظام دا دے چه اللہ جل جلال ہو کت برکڑی دی نو دا کائنات چلی نو دا نعره دا پترت خلاف دا مساوات کے دے ہچ چری نشی او مساوات نشی کې دی دا الله په دې سره دا نظام چلی یو دا آبادی محتاج دی بل مالدار اوس کدا دواړه مالدار وي یو دی بل آبادی کو نه کو یو لره پسل طریقا ورزی بل نه ورزی نړۍ او رولې کې بل لو کوي دا نظام الله چلی یو وی بل ته محتاج کړي دی یو وی کته کړي دی او بل یې ورکه کړي دی نو که چره مساوات راشي نو دا نظام به مختلف شي خبرم ځای تعالی نو د مساوات اواز د پترت خلاف دی دا د اسلام خلاف دی اوم دک مساوات حقیقی مساوات ته چې کوم الله قائم کړی دی چې یو لک بر کړی دی هغه تم رزق ورکړي او بل لک کته کړی دی نو یو بل ته محتاج کړی دی خپل کینو الله جل جلاله دا دنیا دا نظام چلی اوم دا صحیح مساوات ته او پدی باندې د اسلام پترت ته او دا د الله جل جلاله تخلیق ته او پدی باندې کائنات چلی خبر هم ځان دل یو خبره یا دوسه ده په دنیا کې غټ غټو درې قسم نظامونه چلي دي وختي یو نظام ته ویل کیږي سوشلزم او ته ویل کیږي اشتراکیت کمیونیزم اشتراکیت یو دی کې دا یو دا نظام دی دنیا کې معاشی نظام دی دولت د تقسیم نظام نو دا په بعضو ملکونو کې چلیږي نو د دې نظام خصوصیت دا دی چې بس د دې د ملک د خلک دا بس د حکومت نوکرانی صرف وټه وته ورکه بس د ګاډي او پرځای مثلا که دکاندار دی نو حکومت له دکانداري کې که کارخانه دار دی ټوله پیسې کارخانه حکومت ته ځي هغه ته صرف وټه چې خپل ضرورت ملوي که دکاندار دی قبل له قبل له د ملک څومره افراد چي دي هغه کار نشه لپاره کوي بس دا غي مثال له غلامانو دی نو دغه اشتراکیت کې دا نقصان دی چې بده ګر انسان خپل اختیارات نه پدې کې مثال دی انسان دی یو غلامي دا غا صرف ضرورت پوره کیږي مثال دی ګاډي او پرزیر ملک چلیږي او بس دا غا نه کار اخلي ټول ارزه چې راغونډيږي دا غا چا د دې حکومت او دا نظام ناکام دی بعض ملکونو کې سرمایداري نظام چلیږي خبرم ځان درل دا نظام دام نقصان دی شخصي نظام ته ویل کیږي بس چې څوک څنګه مال حاصلې نو په شخصي نظام کې داوی کو څوک سود کوي هغه د اجازه په پاغه عمل کوي کو څوک جبر کوي کو څوک جواری کوي خبر هم ځان تعالی او په هغه کې بالکل نه یو بل سره رواداری نه حکومت تم نه ور کوي خبر هم ځان تعالی بلکې خود خاون په داسې ملکونو کې کپیو کمره کې پاتې کیږي نو د یو ځان لپاره جوړ د بل ځان لپاره یو بل ټماټر قرض اخلي کپیا ځخلی نو قرض اخلي دومره هغه کې شخصي نظام رایج دی چې هر سړی بس پیسې پیسې لګیدل لري او بس هغه چې سره جمع کوي دا هغه کپاره طریقې کپ حلال ای حرام ای فسودی فظلمی فجبری بل سره پکې احسان نه نو دې کوم ډیر زیات نقصانات دي او دا یاد ساته یو اسلامی نظام نه دا نور ډول نظامونه چې دا اسلام نه مني لومبنیم نه مني الله فرمای نحن قسمنا بینهم معیشتهم مونږ پر خلکو کې معیشت تقسیم کړی دی هر سړی د خپل معیشت او د خپل ګټې وټې مالک دی دا لوم بنیم نه مني چیرته دی حکومت دی او دا دویم چې دی چې بس راجم کواو صرف ستاری دام اسلام نه مني ځکه په اسلام کې زکات دی په اسلام کې بل لور کړه دا په اسلام کې د سود او د جبر او د ظلم سره مال حاصلولو دا غي نه پیدا شخصي نظام اسلام نه مني د دې دوالو په مزمس کې اسلامي نظام دی خبر هم ځان تعالی اسلامي نظام مالی ډیر بهتر دی باغی کې نه ارزه د حکومت دی نه ارزه ستاری حکومت ته هم ورکه الله سم زکات به ورکه فقیران له به ورکه شلم به ورکه خبر هم ځان تعالی مصالح او مرسله له به ورکه تم د خپل مال مالکی د اشتراکیت په شان نه چیرې د حکومت دی تعالی چې الله سره درکړي تم داغي مالکی خو مور ته به ورکه لار ته به ورکه خبر هم ځان تعالی بچو ته به ورکه ته د ارث او کلم کله آزادانه مالک نه پګټلو کې آزاد نه او په لګولو کې آزاد نه نشخصي نظام چې دی هغه کې بالکل سړی ارث کې آزاد اشتراکی نظام چې دی سړی مکمل غلام اسلامی نظام چې دی هغه کې نه یو سړی مکمل آزاد او نه یو سړی مکمل غلام دی نه سړی بالکل د اشیدانه چې مالک نه او نه دا چې د ارث مالک ته چاله به ورکایو نه بلکې په ګټلو کې هم د دې لپاره طریقې او په لګولو کې هم د دې لپاره طریقې مالک هم دی او سود داسې دي چې خپل ملک نه وباسي نور ته به ورکړي نو په اسلامي نظام کې سود نشتا پاغي کې جبر نشتا پاغي کې ظلم نشتا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د بل لپاره پکې حق شتا او د ځان لپاره پکې حق شتا تم مالکی خبرم ځان تعالی نو دا دوه نظام چې دنیا کې چلیږي دا دوه قران رد کړی دي لومبنه نحن قسمنا بینهم معیشتهم دین نظام شخصی کلا یقولا دولتم بین الاغنیا الله د اسلامی مال د تقسیم فلسفه بیانې الله وی دا تقسیم د غنیمت وغیرہ ذکر دی چې صرف مالداران خپل لاسونو کې ناړي راړي غریبانو تم ورسی خبرم ځان تعالی نو اسلامی نظام هغه بهترین نظام دی اسلامی نظام او کاش چې مسلمانان په دې خپل اسلامی معاشی نظام او مالی نظام باندې چلے دے نو نن بڑا نقصانات نو خبرم ځان تعالی انور بهر حل د برابرۍ چې کم आवाज دی چې ټول دنیا کې خلق اسلام مثلا پاکستان کې یا بل ملک دا ټول خلق برابر شي نه برابر دي نشي دا الله كتب راکړي دي ها دا د الله یو فطرت ته یو بل ته محتاج کړي هم د کوم مساوات سره هر یو ته الله جل جلاله داغه د استعداد مطابق هغه تمال رزق خوراک اور شي هغه الله څخه کوي رسي الله فرمایي فبنعمت الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم والله الله چې دی جعل پیدا کړی دی لكم دبل دلیل بیان یې الله دا الله قدرت او شان ته وګور کنه الله پیدا کړی دی من انفسكم ستاسو د ځانونو نه ستاسو د جنس نه ازواجن بیبیان نه انسان بیبیان دی انسان نه پیدا دی کنه نه انسانانو نه پیدا دی دی پشان دام دا اللہ یو نعمت دے یو طرف تا تذکیر بالانعام دے بل طرف تا اللہ طاقت او دو قدرت بیان دے وجعلا او اللہ پیدا کلی دی گرزول دی لکم ستاسو دا پرام من ازواجکم دا بیبیان ستاسنا بنینا زامن وحفدتن اولونا دا یا تا تا حفدہ ستا ویلی کی نو دا حفدہ یو مانا خازن کڑی دا لونا او تقریبا نور مزید و معنی ذکر کړي زامن و حفدا او خدمتگار بنینا زامن و حفدا او حفدا چی دی نوسی او حفدا مانا مددگار او حفدا مانا نوسی کا وسی لان دے طول اولاد او حفدا بنین مانا لوی زامن او دا حفدا مانا وال زامن خبر اندر اندالا او یو روایت کی دا عبداللہ ابن عباس ابن روایت تے چه حفدہ آغا اولاد تاوی چه ستا دا قور والا اولادی خستانا نی بارحال خازن لکی چه دوم را قدر خبر واضح دا چه دا حفدہ دا بنین نا علاوہ دی زامن بنین شو نو یاد دے بلن لون مراد دی یا خدمتگار مراد دی یا مثلا مددگار مراد دی یا نوسی مراد دی یا لون مراد دی یا آغا اولاد چه ستا دا خزر دے خدام دا اللہ جل جلال ہو نعمت تے یو طرف تا اللہ زامن گردو لی دی نو بل طرف تا نور مددگار او دا کرنگین وسی کر وسی او لنا اللہ جل جلال ہو دا گردو لی اللہ آغا ذات تے اللہ سوک تے آغا دے چیز تاسو دا نفسونو نے تاسو دا پار بی بیانے پیدا کلے او اللہ آغا ذات تے چی دیم کارے داو کو چیز تاسو دا زامن دا بی بیانو نے تاسو د پر زامن لونا یا نوسی او یا نور مددگاران په نوسو کلوسو کې جستا امداد کوي او یا مطلب چې کمه و اته والا معنی اری او معنی کې دی شي دا نوسی تاسو د پر پیدا کړو او الله غزاد ته رزقکم من الطيبات چې الله جل جلاله تاسو ته رزق درکو من الطيبات د عمر سکونه می وی دی او دا غرنګي وحی دی حیوانات یو شی بل شی الله جل جلاله تاسو ته سکونه درکړو نا افبل باطل یؤمنون ای اف باطل شی باندې په دې بوت باندې په شیطان باندې په غیر الله باندې یؤمنون دی ایمان لري و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله باندې دی کوپر گئی الله جل جلاله دومره احسانات بیبی ورکړه زامنی ورکړه نسی ورکلو رزق ورکلو طول سہولیات اغا اللہ دیتا ورکلو او سرد دین ایمان پچارا لی پا اللہ نر علی بلکہ پا باطل شے باندے اپا بل باطل اپا بل اسنام اے اپا بوتانو باندے یؤمنون دی ایمان لری و بین اعمت اللہ ہم یک پرون او پا نعمت دا اللہ باندی دی کبر گئی دیتا استفام انکاری ہوئی دا کار خندے احسانات دا اللہ دی نعمتون دا اللہ دی نو الله باندې ایمان پکار دے او پدی بوتانو باندې څه پکار دے پدی باندې کفر پکار دے وای عبودون من دون الله الله وی دی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما د عبودانو لا یملک لهم رزقا چې مالک ندی د بوتان د دې لپاره رزق من السماوات د اسمانونو نه په باران سره والارض د زمکې نه په گیاګانو کو پسلو سره شی ان د ذره برابر او دا سکه الله فرمای ولا یستطيعون دا بوتان د سر اډو د دې طاقت نه لري چې د اسمان نه باران نه وري او د زمکې نه پسلونه نه وخیږي او د باران او د پسلونه په ذریعہ باندې دې څه ورکی رزق ورکی الله فرمای دې داسې شی عبادت کی دا استفهام انکاری دې ته داسې شی عبادت نه دې پکار عبادت د الله پکار دې چې نه په ضرر او رزق دا ارس الله دی ته ورکي نو د دې نعمتونو نه عبرت اغستل پکار دی عبادت دا الله پکار دی ایمان په الله پکار دی او د دې بوتانو نه انکار او پری باندې کفر پکار دی ندی رزق ورکول شي ندی استطاعت او طاقت د رزق لري بس ته مله پوره دی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله الله تعالى چې فضل فضیلت ورکړې دي زیاتی کړې دي بعضكم بعض دستا سنا على بعض په بعض نور باندې في الرزق فرزق کې فمن الذين پس ندي آکسان فضلوا چې ته فضیلت ورکړې شوی دی رزق کې ندی آکسان بی رات دی رزکیم واپس کون کی دی رزق او دمال خپل علاما غلامانو تا ملکت ایمانو هم چی مالکان شوی دی خلاسو ند دوی پا هم پس شی دا دوی او دوی دا غلامان فیه پا دی رزق کے سوا ان برابر نو چی دی نشی که دی خالق او مخلوق سنگ شریک کئی دی او بل سرا بر اللہ سر سنگ شریک کئی اپا بی نعمت اللہ فبنعمت الله پنعمت د الله باندې یجحدون دین کار کوي د الله نعمتونه صرف نه مني الله سره شریک مني نو د الله چې کوم ورکړي شي نعمتونه دي پاره کې نظر نیاز د بوت پر کې دا د الله د نعمت نه انکار کوي الله یوازې منعم نه غړي والله الله تعالی چې جعل لكم پیدا کړی و تاسو لپاره من انفسکم د نفسونو تاسو نه د جنس تاسو نه ازواجن بیبیانه او الله ذات جعل لكم چې پیدا کړی و تاسو لپاره من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه بنین زامن وحفدتن او نسی وحفدتن او خدمتگارو وحفدتن او مددگارو وحفدتن او آغا اولاد چه ده خزنه ده ددنه ده یعنی ده ده خزنه ده نو مختلف معنی دی جعل لکم گرز ولی رستا از ده پارا من ازواجکم ده بیبیان از ده سنا بنین آزامن وحفدتن او نسی ورزقکم او رزقی درکلیتا استامنت طیبات دوم در اسکننا اپا بل باطل آیا پا باطل شی بانده چی بوتی او شیطان ده یو منون آدی ایمان لری و بنعمت اللہ یو پنعمت دا اللہ بانده هم یک پرونا هم دی کپر کئی کفر کئی دا اللہ سر دا بوت شرکی دا کفر دے ویعبدون او دی عبادت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا بوتانو عجد اللہ بیانی دی عبادت کئی ما دا اغبوتانو لا یملکو چی مالکان دی لهم دا دوی پارا رزکن دا رزق من السماوات دا اسمانون نا باران سرا والارض او دزمکن پسلون سرا شیئن دا زر برابر دا اس شی رزق اغی مالکان ندی ای به مالک سی شی ای کستان نشته جمادات دی ولا یستطیعون او نطاقت لری ند دپی دا ضرر ند ورکولو دا نپی او ند رزق استطاعت او طاقت پکی دا سر نشتا عاجزان دی و عاجز خدای که دی نشی خدای اغی چی اغی قادری رزق ورکولی شی هر کار کولی شی یا والاولین یا خرن آخرین یا ذلکوت المتین یا رحم السکین یا رحم الرحمین یا اللہ کریم اخدام کی صدا فیر فراغت را نصیب کی یا اللہ خیر ورکت را نصیب کی یا اللہ کریم اخدام اسلامی نظام لگٹی وٹی دیں لگول دے کریم اخدام پاکی بانیم گرائش کی یا اللہ چکم اشتراکیت تے یا اللہ کم سرمایہ داری تی نظام دے پاکی کی زیادتی ظلمون دی یا اللہ کریم اخدام داغین مسلمان نسا دے چکم مالی نظام دے پاکی سود حرام دے جواری حرام دا او دا غرنگ نور سیزونا حرام دی اللہ حرام نوسط حلال ما نراولی کریم اخدائی کم نعمتنا چیدل تبیان انشاء اللہ دی شکری توفیق منتنسیب کرد یا اللہ تزمون رازی شکر لذا نسیب کرد رسول اللہ تعالی نخ